तुम दिन को दिन कह दो कह दे, तुम रात कहो दोहराएंगे। जीने की इजाजत तो जी ले, मरने को कहो मर जाएंगे, मरने को कहो मर जाएंगे। सपनों में सजाया है तुमको, सांसों में छुपा कर देखेंगे। ए जाने वफा तस्वीर तेरी हम दिल में छुपा कर देखेंगे। सपनों में सजाया है तुमको, सांसों में छुपा कर देखेंगे। कहो मर जाएंगे, मरने को कहो मर जाएंगे। तुम दिन को दिन कह दो कह दे, तुम रात हो दोहराएंगे। जीने की इजाजत दो जी ले, मरने को कहो मर जाएंगे, मरने को कहो मर जाएंगे। हर शाम तुम्हारे नाम से है, तुमसे ही महकती रातें हैं। आँखों में तुम्हारे सपने हैं, होठों पे तुम्हारी बातें हैं। हर शाम तुम्हारे नाम से है, तुमसे ही महकती रातें हैं। तू शाद रहे आबाद रहे, हर दर्द तेरा सह जाए। इजाजत तो जी ले, मरने को कहो मर जाएंगे, मरने को कहो मर जाएंगे। तुम दिन को दिन कह दो कह दे, तुम रात हो दोहराएंगे। जीने की इजाजत तो जी ले, मरने को कहो मर जाएंगे। अब क्या देखे, चाहा है तुम्हें अब क्या चाहे। तुमसे ही मोहब्बत की मंजिल, तुम तक ही मोहब्बत की राहें। देखा है तुम्हें अब क्या देखे, चाहा है तुम्हें अब क्या चाहे। तुमसे ही मोहब्बत की मंजिल, तुम तक ही मोहब्बत की राहें। एक क्या तुम्हारा मिल जाए, सारी दुनिया ठुकराएंगे। जीने की इजाजत तो जी ले, मरने को कहो मर जाएंगे, मरने को कहो मर जाएंगे।